Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Sözler isimli kitabından 23. sözü, 23. sözün de ikinci noktasını okuyacağız. İman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün Samedani yazıları, Mektubat-ı Samedaniye'yi okutturuyor. Cenab-ı Hakk'ın yazdığı, Samed ismiyle yazdığı, Samed isminin tecellisi olan birçok özelliği okutturuyor, yansıtıyor. Öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Bakın iman öyle bir nur ki, hem insanı aydınlatıyor, insanın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın yazdığı pek çok yazılar öylece okunabiliyor, kainatı da iman ışıklandırıyor ve kainata yazılan yazılar, Cenab-ı Hakk'ın verdiği özellikler, kainatın anlamı, manası, maksadı nedir? Bunlar da aydınlanıyor, ortaya çıkıyor. Değilse insan da kapalı bir kutu, kainat da kapalı bir kutu, hiçbir şey anlaşılmıyor. Geçmiş zaman ve gelecek zamanı, geçmişleri ve geleceği iman aydınlatıyor, kurtarıyor. Geçmiş zaman nedir ve gelecekte neler olacaktır? Geçmişte zaman neydi ve gelecekte neler olacak? İmanımız bize haber veriyor. Cenab-ı Hak haber veriyor. Biz de ona iman ediyoruz. Ama iman etmeyen bir insan için geçmiş zaman bilinmezlerle dolu ve belki araştırmalarla, yer kazılarıyla ve daha birçok işte yollarla bir parça tabii seyri anlaşılabilir kainatın. Ama neden yaratılmış, bu hiç anlaşılmaz. Kainatın şimdiki durumu da anlaşılmaz, gelecekte neler olacak o da katiyen bilinmez. İşte iman, Kur'an, efendim bu bilinmezleri açan bir anahtar. Bu inceliği bir vakıada, manevi bir hadisede şöyle gördüm diyor. Şu ayetin bir sırrı, bir inceliği olarak şöyle gördüm. Efendim bir temsil ile beyan edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nur. Allah iman edenlerin dostudur, velisidir, yardımcısıdır. Onları karanlıklardan nura çıkarır, aydınlığa çıkarır. Üstad şimdi mana aleminde gördüğü bir vakıayı anlatıyor. Vakıayı hayaliyede gördüm ki, iki yüksek dağ var. Birbirine karşı duruyorlar, karşı karşıya. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş ikisi arasında. Köprünün altında pek derin bir dere akıyor. Ben o köprünün üstündeyim. Dünyayı da her tarafı karanlık, kesif, yoğun bir karanlık istila etmiş. Ben sağ tarafıma baktım. Sonsuz bir karanlık içinde bir büyük, belki en büyük mezarlığı gördüm. Evet, geçmiş zaman en büyük mezarlık. Yani öyle tahayyül ettim. Sol tarafıma baktım. Yine müthiş karanlık dalgaları içinde, büyük fırtınalar içinde dağdağlar, dahiyeler, tehlikeler hazırlandığını görüyor gibi oldum. Köprünün altına baktım. Gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Bu müthiş zulümata, karanlığa karşı sönük bir cep fenerim vardı. Onu kullandım. Yarım yamalak ışığıyla baktım. Pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve çevresinde öyle müthiş ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki, keşke bu cep fenerim olmasaydı, bu dehşetleri görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdiysem böyle dehşet aldım. Eyvah, şu fener başıma beladır dedim. Ona kızdım ve o cep fenerini yere çarptım, kırdım. Güya onun kırılması, dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokunmuşum gibi birden o karanlık boşandı, her taraf o lambanın nuriyle doldu. Her şeyin hakikatini gösterdi. Baktım ki o gördüğüm köprü meğer gayet muntazam bir yerde, ova içinde bir caddeymiş. Ve sağ tarafımda gördüğüm o en büyük mezar olarak gördüğüm yer, baştan başa güzel, yeşil bahçelerle nurani insanların reisliği, başkanlığı çevresinde, ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu gördüm. Bunu fark ettim. Ve sol tarafımda fırtınalı, dağdağlı zannettiğim uçurumlar, dağ tepeleri, buralar ise süslü, sevimli, cazibedar olan dağların arkalarında azim bir ziyafetgah. Çok tatlı ziyafet sofraları, çok güzel seyran yerleri, mekanları, gezinti yerleri, çok güzel manzaralar bulunduğunu hayal meyal gördüm. Ve o müthiş canavarlar, bir de onları görmüştü. O müthiş canavarlar, ejderhalar zannettiğim mahluklar ise, meğer munis deve, öküz, koyun, keçi gibi ehli hayvanlar imiş. İşin doğrusunu görünce böyle olduğunu gördüm. Elhamdülillahi ala nuril iman. İman nuruyla bakmaktan dolayı, iman nuruyla bakınca çevre ne kadar güzelmiş, gerçeğin yüzü ne kadar güzelmiş diyerek Allah'a hamd ettim. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ile nur ayeti kerimesini okudum. Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan aydınlıklara çıkarır. Ayeti kerimesini okudum ve o manevi vakıadan ayıldım. İşte o iki dağ, hayatın birisi hayatın başlangıcı, birisi hayatın bittiği yer. Evet, bir tepede başlıyor, sonra bir vadiye iniyor, çıkıyoruz, tekrar ikinci bir tepeye tırmanıyoruz, hayat öyle bitiyor. Yani şu bildiğimiz, gördüğümüz dünya ile berzah alemi, ara alem, bu ikisidir. O köprü ise, aradaki köprü ise hayat yoludur. Hayatın başlangıcı ve sonu arasında uzayıp giden hayat yoludur o köprü. O sağ taraf ise, bakın hayattan bakıyoruz sağ tarafa. Geçmiş zamandır. Geçmiş zamanı en büyük mezarlık olarak görmüştü. Ayılınca da oranın mezarlık olmadığını, aksine en yakın dostların, sevilen insanların, mübarek insanların bir araya geldikleri ve sohbet ve zikrettikleri güzel bir bahçelik olduğunu görmüştü. Sol taraf ise istikbaldir. Gelecek zamandır. Gelecek zaman belirsizliklerle dolu, tehlikelerle dolu zannedilen, dağlar, dereler, uçurumlar var zannedilen bir alem. Ama iman gözüyle bakınca Cenab-ı Hakk'ın elinde ve o nasıl dilerse öyle şekillenen ve bizim için rahmeti ilahiye, şefkati ilahiye ile garanti altına alınmış bir alem. O cep feneri ise hodbin ve bildiğine itimat eden ve semavi vahyi dinlemeyen insanın enaniyetidir. O canavarlar zannedilen şeyler ise, canavarlar zannedilen karaltılar ise alemin hadiseleri ve acib mahlukatıdır. İşte benliğine dayanan, kendinden başkasını dinlemeyen, görmeyen ve gaflet karanlığına düşen, hatta dalalet karanlığına müptela olan adam, o benim hayali vakıada gördüğüm önceki halime benzer ki, o cep feneri hükmünde nakıs, yani pek noksan ve dalaletle karışık bilgilerle geçmiş zamanı en büyük mezarlık suretinde gösterir. O geçmiş zaman yokluk ve karanlık ülkesi zannedilir. Böyle bakılır. Yani geçmişte yaşayanların bir bir yok oldukları ve gömüldükleri ve onlardan hiçbir şeyin kalmadığı bir alem gibi gelir. Öyle vehmedilir. İstikbal de gelecek de gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı vahşetler, dehşetler, korkular ülkesi gibi gelir. Hem her birisi bir Hakîm-i Rahîm'in birer emrinde müsahhar memurları olan hadiseler ve varlıklar, muzır birer canavarlar gibi anlaşılır, öyle görülür. Evet, bütün olaylar ve bütün varlıklar Rabb-i Rahîm'in, Rabb-i Hakîm'in emrine müsahhar, onun emriyle hareket eden hadiselerdir ve varlıklardır. Korkulacak bir şey yoktur. Rabbin izni olmadan hiçbir şey hareket etmez. Bir yaprak kımıldamaz. Rabbin izni olmadan hiç kimse hiçbir şey hiçbir şeye zarar veremez ve menfaat de veremez. Böyle bilince istikbale de güvensizlikle bakılmaz. Bir huzur ve itminan ile sanki anne kucağında bebeğin huzur ve itminanı gibi insan kendisini hisseder. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Böyle her yeri karanlık, her yeri canavarlar almış gibi gösteren küfür ve inkarın bakışı ise işte şu ayetin ifadesine tam uyuyor. O kafirler ki onların dostları tağutlardır. Putlardır, şeytanlardır, Allah dışında olan esbaptır. Onlar bu adamları, bu inançsız adamları aydınlık bir dünyadan alır, karanlıkların içine atar, orada boğarlar. Dünyayı kapkaranlık gösterir, geçmişi kapkaranlık, geleceği kapkaranlık gösterir. Her yerden dehşet alır, dehşet hissiyatı alır. Korkular, endişeler içerisinde yaşar. Evet. Kafirin gerçek hayatı budur. Ama pek çok insan bu hissiyatını dışa vurmaz veya bu hissiyatı kapatacak sarhoşluğa müracaat eder. Eğlenceye müracaat eder. Yani sarhoşluk, eğlence, işte bazı geçici dostlar, bir takım hadiseler, hırslar, insana yaşadığı o kapkaranlık dünyayı bir derece unutturuyor gibi olsa da, esasen sürekli her kafirin içini kemiren, kalbini kemiren, küfrün böyle birçok endişeleri, korkuları vardır. Eğer ilahi hidayet imdada yetişse, İman kalbine girse, nefsin firavunluğu kırılsa, Allah'ın kitabını dinlese, işte benim hayali vakıada gördüğüm ikinci halime benzeyecek. O vakit birden kainat bir gündüz rengini alır, ilahi nur ile dolar, alem Allahu nur semavati vel ard ayetini okur, Allah göklerin ve yerin nurudur, her yer nur ile dolar, sevinçle, sevinç sesleriyle, sadalarıyla, dostluk ve kardeşlik anlayışıyla dolar. Yani sen gökyüzünü, gökyüzündeki güneşi, ayı bir akraba gibi seversin, öyle bakarsın, güneş sana öyle bakar. Sen yeryüzündeki bütün mahlukata bir dost ve kardeş nazarıyla bakarsın. Rabbi Rahim'in mahlukuyum ve bunlar da onun mahluku. Yani beni yaratan kim ise bunları da yaratan o diye öyle bakarsın. O vakit geçmiş zaman, gelecek zaman, her yer aydınlanır ve geçmiş zaman peygamberlerin ve evliyaullahın ve akrabaların ruhlarının toplandığı, safi ruhların cemaatlerinin yaşadıkları bir alem haline gelir. Sen oraya bakar Allahu Ekber dersin. Gelecek zamanı da Cenab-ı Hakk'a havale eder. Onun rahmetiyle, rahmetine itimad ile bakarsın ve elhamdülillah dersin. İşte diğer cihetleri de sen buna kıyas et diyor Üstad. İman insanın hayatını ve kainatı ve zamanları nasıl aydınlatır, bunu gör. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz.